الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kupitia kitabu chetu Al-Jawhar An-Naqi, Al-Multaqat min Ahadith An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tulibakisha hadithi moja katika mlango au kwenye kitabu Al-Iman, nayo ni hadithi nambari 16. Kwa hiyo biidhnillahi alkarim, kwenye darasa yetu ya leo tutaanza na hadithi hiyo, alafu tutaendelea na kitabu at-tauhid, yani kitabu kinachofuatia katika kitabu hiki al-Jawhar an-Naqi, na pengine tukasoma hadithi mbili. إن شاء الله تتعانز نحديثه موجة أنباي إن كمليشة كتاب الإيمان. فليقرأ القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب ما جاء في ذم الخوارج. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية محلوق، فقال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله: أحسبه خالد بن الوليد؟ فمنعه، فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال الإمام البخاري رحمه الله، نسمع الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه الذي هو أصح الكتب المصنفة. قال: وقال ابن كثير، الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنا سمع ابن كثير، أنا مقصدي ابن كثير Muhammad bin Kathir al-Abdi, na huyu ni katika mashaikhi zake vile vile. Muhammad ibn Kathir, ya tarjama al-bab, babu ma jaa fi dhammi al-khawarij. Huu ni mlango uliokuja katika kuwasema vibaya makhawarij, yani kutajwa makhawarij kwa wasifu mbaya, kwa sababu makhawarij walianza kujitokeza katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Zile ishara zao zilianza kudhihiri kupitia huyu mwanzilishi wao ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwashiria hapa akiitwa Dhul Khuwaisra al-Yamani. Kwa hiyo mlango huu utazungumzia wasifu alioleta aliotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu makhawarij, na akatabiri yale ambayo yatakuja baadaye. Lakini kudhihiri hasa kama tulivyoeleza katika darasa zilizopita kwamba walianza kudhihiri kidogo katika zama za Uthman, lakini hasa baada ya kuuawa Uthman waliodhihiri na kuona nguvu kwa upande fulani ni Ar-Rafidha, yani Mashia Ar-Rafidha As-Sabaiya, wafuasi wa Abdullah ibn Saba, na wakati wa Ali ibn Abi Talib, hasa hasa katika vita vya As-Siffin ndipo walipodhihiri makhawarij baada ya kadhia ya hukmu. Walidhihiri katika sehemu za Harawra au Naharawan walikojitenga, na wakaanza kuwaua Waislamu na kuwakufurisha. Kwanza kuwakufurisha Waislamu, pili kuwaua wao na kuteka mali zao na familia zao na wake zao. Kwa hiyo jambo hili likashtadi katika zama za Ali ibn Abi Talib, bali wao ndio waliomuua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ardah kupitia Abu Abdurrahman ibn Muljim. Qatalahu Allah, ndiye alimuua Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo mlango huu utawazungumzia wao makhawarij kwa usifu wao ambao wameutaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wao ni sharru qatla tahta adini samaa, waovu katika watu waliouawa chini ya mbingu. Katika watu waovu, basi makhawarij na wao ni watu waovu sana. Hawaji hawadhihiri katika miji ya Waislamu, ila inakuwa ni balaa katika umma, na ni balaa kwa Waislamu na kwa umma kwa ujumla. Sasa alimamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kama tulivyoona, ameanza hadithi hii kwa kutaja sanad kutoka kwa shekhi wake Muhammad ibn Kathir al-Abidi al-Basri, aliyefariki mwaka 223 hijiria. كيش أكسما حدثنا عن سفيان عن سفيان سفيان اللي كجهابني سفيان الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله تعالى أم بيت مسما لفريق مكامي موجة نسيتيني موجة عن أبيه كتوقع ببياكي سفيان الثوري نايف لفيلن كتك وبوكيزي katika rijali wa Bukhari, na baba yake tutaunganisha tu kwenye jina la mtoto wake. Tumesema ni Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri. Kwa hiyo ni baba yake atakuwa ni Sa'id ibn Masruq al-Thawri, ambaye amefariki mwaka 126 hijiria, na yeye anapokea kutoka kwa ibn Abi Nu'mi. Nasema an ibn Abi Nu'mi, ابن أبي نعم جنا لك أن يتو عبد الرحمن. عبد الرحمن ابن أبي نعم. عبد الرحمن ابن أبي نعم. وأنا هو يمفريكي قبل يومك مية موجة. أمفريكي قبل يومك مية موجة هجرية. يي نتابعي. كتك وأنا فونز وما صحابة. نحديثي هي يا ميكوكية كتوكو أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخضري. Saadi ibn Malik ibn Sinan al-Khudri. Katika kauli ni kwamba Abu Sa'id Saadi ibn Malik ibn Sinan, wanaochuoni wamekhtalifiana. Kuna wanaosema amefariki mwaka 63, wengine wanasema 64, na wengine 65 hijiria. Ina maana ameishi karibu miaka 50 na baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alimpa umri na akampa watoto wengi. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, ambaye amefariki mwaka huo tuliotaja, imma 63 au 64 au 65, anasimulia, anasema ba'atha Aliyun radiyallahu anhu, qala ba'atha Aliyun radiyallahu anhu ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi dhuhaybatin, alipeleka Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kijidhahabu, Dhuhaiba. Dhuhaiba ni tasghiri katika lugha ya Kiarabu, kuna namna ya kulifanya dogo, kifanya kidogo kitu, ukidogesha, kifanya kidogo. Mfano kalb utasema kulaib, mbwa kijibwa. Sasa neno lili linabadilishwa ile katika sigha ya tasghir. Kwa hiyo dhahab ikaitwa thuhaiba, kijidhahabu kidogo alikipeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqasamaha baina al-arba'ati, akaikigawa, akaigawa hiyo dhahabu au akakigawa hicho kijidhahabu Mtume sallallahu alaihi wasallam baina ya watu wanne. Dhahabu ile ilipoletwa na Ali bin Abi Talib, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawagawia watu wanne. Al-Aqra ibn Habis Al-Hamdali, mtu wa kwanza aliyepewa alikuwa anaitwa Aqra ibn Habis Al-Hamdali. Aqra ibn Habis ibn Iqal At-Tamimi Al-Hamdali bwana akapewa. Thumma Al-Mujashi'i, kisha pia vile vile ananasibishwa na kabila la Al-Mujashi'i. Huyo ni Al-Aqra ibn Habis Al-Hamdali Al-Mujashi'i At-Tamimi ya kabila la Bani Tamim. Wa Uyainata ibn Badr al-Fazari, na wa pili ni Uyaina ibn Badr. Uyaina ibn Badr kunia yake ni Abu Malik. Uyaina Uyainatu ibn Badr al-Fazari Abu Malik والإسلام بعد فتح مكة. أبو مالك عيينة ابن بدر الفزاري وبيله وزيد الطائي وتات زيد وكبيل الطائي. زيد إلى لكت زيد ابن مهلهل. زيد ابن مهلهل وكاته هو قبل الإسلام واكي ولقوة كميت زيد الخيل ولام زيد الخيل زيد وفراسي بسبب وانا سمع كنا قولي نينك لكن كنا موجة وانا قولي زيني كوانبا لكوا انا ميليكي فراسي وينك حكونا كتك وعرابو عليكوا موينك وفراسي كنشين دايه زيد نينك وانا سمع لعنايتي بسبب يكو باتلزا سانا فراسي يوتي هاو يمسيم لكن لكوا كيتوا زيد الخيل نمتم صلى الله عليه وسلم كميتا زيد الخير. زيد الخير وراس زيد وخير اكيد لا لكن سيتو زيد بن مهلهل. زيد بن مهلهل او زيد الخير كما لويفوا نمتومه صلى الله عليه واله وسلم انه ني متو قبيله الاطائي. ثم احد بني نبهان كيشا ني مmoja katika bani nabhan kabila la nabhan na yeye pia yumo zaid al-tai ni katika wao. Mtu wa nne ni Alqama ibn Ulatha al-Amiri. Alqama ibn Ulatha ibn Auf al-Amiri wa kabila al-Amiri. Thumma ahad bani Kilab, kisha ni mmoja katika banu Kilab. Yeye ni mmoja vile vile katika banu Kilab huyo Alqama ibn Ulatha al-Amiri. Hawa wote waliopewa mali hizi walikuwa ni watu ni wakubwa katika makabila zao kutoka kwenye sehemu za Najd. Hao walitokea sehemu za Najd na wakawa Muislimu, na wao ndio wakubwa wao. Sasa Mtume SAW alipoletewa hiki kijidhuhaiba akawagaia hawa wakuu. Faghadhibat Quraysh wal Ansar, wakaghadhibika Makuraishi na Ansar, yani wale Muhajirina walikuja kutoka Makka na Ansar wakawa wameghadhibika. Imekuwaje? Wakasema, qalu wakasema, yu'ti sanajid ahli Najd wa yada'una, anawapa mabwana wakubwa. Sanajid ni wale sadatu, as-sadat, mabwana wale. Kwa yu'ti sanajid ahli Najd, anawapa wale mabwana mabwenyenye katika watu wa Najd. Wa yada'una, na anatuacha sisi, napewa wale bwana Muislim juzi tu, sisi tumeslimu zamani, pambana waina wapa wale wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wale, innama ataallafuhum, hakika hapana vingine mimi ninawazoesha wao, ninawazoesha, ninawaunga wao, yani kwa maana kwamba nimewapa ili wapate umakini kwenye Uislamu, waupende Uislamu. Hawa wameslimu juzi, alafu hawa ni viongozi kwenye jamii yao. Kwa hiyo nimewapa hivi, ataallafuhum, nataka wao kuwazoesha. Mfahamu? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatajia sababu hiyo. Sahaba wakakubali, ukaona basi maadamu Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa kwa namna hiyo, wao ule binadamu tuliowapitikia kwamba mbona wamepewa watu fulani sisi hatujapewa. Kwa hiyo kukaa kuna manunguniko haya. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambia innama ataallafuhum, kadhi ikawa imeisha hapo. Sasa fa aqbala rajulun, akaja mtu mmoja, akaja mtu mmoja ghairul ainain, ghairul ainain, ambaye ni yenye kuzama macho yake mawili, ni macho yake yako ndani. Huyo mtu sura yake alivyo, macho yake yako ndani. Mushriful wajnatain, ni mwenye kutokezea mafunda mawili, vitukuta viwili hivi, vidude vyake vya hapa kwenye mashavu yake vimetokeza nje, pamevimba hapa. Nati uljabin, mwenye kuvimba komo lake, yani komo lake limekuwa kubwa. Kathul lihya, mwenye ndevu nyingi. Kathul lihya, mwenye ndevu nyingi. Mahluku, ni mwenye kunyolewa upara, mwenye wa upara, kata nywele zake zote na ndevu nyingi, na sura yake ndio iko namna hiyo, macho yako ndani yanatisha. Kwa hiyo ndio mahluk, ni mwenye kunyolewa upara. Faqal, huyu bwana akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akaonyesha ushujaa na ujasiri wa kijinga, amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ittaqillaha ya Muhammad, ittaqillaha ya Muhammad, muogope Allah ya Muhammad. Nake huni utovu wa adabu kabisa, tumwambiaje Mtume sallallahu alayhi wasallam ittaqillaha ya Muhammad? Kwa hiyo akaonyesha ujasiri wa kijinga kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man yuti'i Allah idha asaitu, ni nani atakayemtii Allah ikiwa mimi nitamwasi? Hivi kuna mtu atabaki atakuwa yeye anamtii Allah wakati mimi nimemwasi? Ikifikia kiwango mimi na muasi Allah, kuna atakayebakia? Man yuti'i Allah, ni nani atakayemtii Allah, idha asaitu, nitakapomwasi yeye Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa maana hakuna, na wala yeye hawezi kumwasi Allah katika hili. Ayamanuni Allah, hivi ananiamini mimi Allah, ala ahli al-ardi, kwa watu wa ardhini, mpaka anipa risala, anipa wahi niwafikishie watu, Allah ananiamini mimi. Ayamanuni Allah ala ahli al-ardi, hivi ananiamini mimi Allah tabaraka wa ta'ala juu ya watu wa ardhini? Fala ta'manuni, alafu nyinyi hamniamini mimi? Akasema hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala rajulun qatla, akaomba mtu mmoja, yani ya Rasulullah, nipe idhini mimi nimuue yule. Kwa nini amekwambia ittaqillaha ya Muhammad? Fasa'alahu rajulun qatla, akamuomba yeye mtu mmoja kumuua yeye. Ahsibuhu Khalid ibn al-Walid, anasema mpokezi, namdhania kwamba mtu mwenyewe ni Khalid ibn al-Walid, kwamba Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira ndiye alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nipe ruhusa nimuue huyo. Famana'ahu, akamzuia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Famana'ahu, akamzuia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba usimuue. Falamma walla, wakati alipogeuka akawa na kunda zake sasa, aondoka yule bwana. Qal, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna min dhiddi hadha, inna min dhiddi hadha, hakika utatoka kwenye kizazi cha huyu. Sababu dhiddi ina maana ya dhurriya, pia vile vile dhiddi ina maana ya asili, kutokana na asili ya huyu. Sehemu mbele imekuja au fi aqibi hadha, au kutokana na kizazi cha huyu. Yani mpokezi amesema, amenukuu kwamba ima ilisema dhiddi au imesema aqib. Kwa hiyo hakika itatokana kutoka kwenye kizazi cha huyu qaumun, kwa hiyo kizazi kwa maana atawazaa yeye au watazalikana baada yake yeye, waliozalikana na fikra yake, qaumun, watu ambao yaqrauna alqur'ana, wataisoma Qur'an, la yujawizu hanajirahum, haivuki makoo yao, au hanajirahum, mitulinge ya vifua vyao, kwa maana Qur'ani haipetuki kwenda juu yao, kwa maana ufahamu wao hauzidi pale wanapokuwa wanasoma. Vile wanavyosoma ndio hivyo hivyo wanavyofahamu, hawajui maana yake, haipetuki makoo yao. La yujawizu hanajirahum, haipetuki makoo yao, ay khuluquhum, yamruquna min ad-din, watachomoka kutoka kwenye dini, muruqa sahmi, kama vile kuchomoka kwa mshale, mina ramija, kutoka kwa mnyama aliyepigwa. Yani kwa maana ya kwamba wataingia kwenye Uislamu alafu watapitiliza, wataingia kwenye Uislamu alafu watapitiliza, kama vile mshale unapopigwa kwenye mnyama kama vile paa. Kwa unaingia unatokea upande wa pili unakwenda zake, au risasi yapigwa yatoka upande wa pili unakwenda zake, hawatafanya makazi kwenye Uislamu, wamepitiliza hao. Kwa yamruquna min ad-din, watachomoka, watatoka katika dini, muruqa sahmi, kule kuchomoza, kama kuchomoza kwa mshale, kile chembe kinaitwa kile chuma cha mshale, muruqa sahmi, kwa sababu katika mshale wa Arabu kila sehemu pana jina lake, kile chuma ndio kinaitwa sahm, chembe kile, ule mti wake al-qidah, na rishi ni yale manyoya yake. Kuna alqausi, ni ule upinde wenyewe, na ile kamba inayofungwa pale inaitwa alwatar, utari Kiswahili. Kwa hiyo watachomoka kama vile chembe kinavyopenya kwa mnyama aliyepigwa, aramiya, ni katika mizani, ramiya ni katika mizani wa faila, kwa maana ya mafululi, faila kama vile katila, kwa maana ya maktuli. Kwa hiyo ramiya ni ule almarmiya, mnyama aliyepigwa, muruqa sahmi, kama vile kupenya kwa chembe au kwa mshale, mina ramiya, kutoka kwa mnyama aliyepigwa. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba wanawachuoni wanasema muradi wake kwamba dukhuluhum fil islami thumma khurujuhum minhu, kule kuingia kwao katika Uislamu kisha kutoka kwao, kule kupitiliza, kama vile unapopitiliza mshale katika mwili wa mnyama, kasahmi alladhi dakhala fi arramiya thumma nafadha fiha wa kharaja minha, ni kama mshale ambao umepita kwa mnyama aliyepigwa kisha ukachomoza na ukatokea kwa mnyama huyo. Kisha anasema yaqtuluna ahla alislami, wao watakuwa wanawaua waislamu, wayadauna ahla alawthani, na wanawaacha watu wenye kuabudu mizimu. Tunaanza na hawa wanafiki, ndio lugha zao, tutaanza na hawa wanafiki kwanza, wanawaua waislamu na wanawaacha ahla alawthani, wenye kuabudu mizimu. La in ana adraktuhum, wallahi mimi nikiwadiriki wao. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema kama nitaishi mpaka wakati wao watakapotokea wao, la aqtulannahum qatla ad, nitawaua wao kuuawa kwa ad, qaumu ad, qaumu ad walivyouawa, basi na mimi nitawaua hao. Yani kwa maana ya kwamba hata mbakisha katika wao yoyote atawaua wote. Wa amma ad fa ahliku birihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah subhanahu wa ta'ala alielezea kwamba Ad wameangamizwa wao, birihin sarsarin atiya, kwa upepo wenye mvumo mkali, upepo mkali kabisa. Birihin sarsarin atiya sakharaha alayhim, aliyoupeleka juu yao, sab'a layalin, katika nyusiku saba, wa thamaniyata ayyamin, na michana minane, husuman, kwa mfululizo. Fahal tara lahum min baqiya, je utaona katika wao aliyebakia? La, hakuna hata mmoja aliyebakia, wote waliangamizwa, wote, hakuna aliyebakia. Kwa hiyo na mimi nitawaua kutoka mwanzo mpaka mwisho, sitambakisha yoyote, kama walivyouawa watu wa Adi. kama nitakuwa niko hai na watu hao wako, kuonyesha kwamba ni watu waovu, na katika usafu zao ni hizo alizozitaja bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-Imam al-Khattabi, kwa sababu wanawachuoni wamekhtalifiana kuhusiana, je, makhawariji ni makafiri? Kwa maana watatoka kwenye Uislamu, wataingia kwenye ridda, watakuwa si Waislamu tena. Wanawachuoni wamekhtalifiana, hakuna ambao wamewatoa katika Uislamu moja kwa moja, na wako ambao wanasema, kwa sababu ya hadithi hii, na wako wanaosema hapana, wao bado ni Waislamu, lakini khurujuhum min al-Islam, kwa maana yamruquna min ad-din, arada bid-din at-ta'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekusudia hapa dini kwa maana ya utiifu. Ai annahum yakhrujuna min al-imami au min at-ta'ati min ta'ati al-imami al-muftarad at-ta'a, kwamba wao watatoka wataasi kumwasi kiongozi ambaye kumelazimishwa kumtii. Kwa hiyo wao wataasi, watatoka katika misingi hiyo. Bali Ali bin Abi Talib aliwahi kuulizwa kuhusu wao, akaulizwa akufaruhum, kala la hum min al-kufri farru, wao kwenye kufuru wamekimbia, si makafiri hawa. Amunafiqun, je wao ni wanafiki? Akasema la, lianna almunafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila wa hum yadhkuruna Allah kathira. Wanafiki hawamdhukuru Allah ila kidogo tu, hawa wanamdhukuru Allah kwa wingi. Akaambia basi hawa ni kina nani? Akasema hawa ni watu ambao amewahadaa wao shaitani, na akawapambia wao amali zao. Shaitani ndiye aliwapoteza, akawapambia wao amali zao. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wassalam. Lakini katika watu waovu makhawarij, utaona kana kwamba dhahir ni jambo fulani hivi, lakini mwisho wake ni scenario tu, scenario hati kama wanavyoita, ni kama movie fulani imetengenezwa. Leo imezungumzwa, watu walikuwa wakizungumza dola ya Kiislamu Kandahari huko Afghanistan, iko wapi dola? Aina dawlatuhum wa aina qadatuhum, wakitajwa hao kina Mulla Omar Muhammad, Mulla Muhammad Omar, kina Osama bin Laden, kwa dola ya Kiislamu iko huko bwana, na watu wakiambiwa wende hijra huko Afghanistan, aina dawlatuhum, iko wapi dola yao? Mara imezuka kwingine, mara wasikia wakina Abubakar al-Baghdadi, aina hum, iko wapi sasa hivi Abubakar al-Baghdadi? Jambo lao limeisha, lakini limetetemesha dunia. Dola khilafa ya Abubakar al-Baghdadi, hamna kitu. Basi mambo yao yanakwenda namna hiyo, makafiri wanatumia fursa ile katika kuwadhalilisha na kuwafedhehesha Waislamu na kuwabana Waislamu katika dini yao na kuwaangamiza vijana, kwa sababu vijana wanaingia katika makundi yasiyofaa na wanafanya mambo yasiyofaa kwa ghera ya dini. Hii kwa sababu hawafahamu njia ya haki, hawafahamu njia ya haki. Istahawatuhu washayatinu, mashaitani wamewapoteza wao, na wakawapambia jambo lao, wakaona kwamba yuhsinuna sun'a, kwamba wanafanya vizuri. Nasalullaha lana wa lakum al-afiyah. Hadithi hii ina mambo mengi na faida nyingi, lakini tutosheke na haya maelezo tuliyotaja.